50 languages. 68. 68. بزرگ کوچک. بزرگ کوچک. بزرگ و کوچک. بزرگ و کوچک. فیل بزرگ است. فیل بزرگ است. موش کوچک است. موش کوچک است. تاریک و روشن. تاریک و روشن. شب تاریک است. شب تاریک است. روز روشن است. روز روشن است. پیر و جوان. پیر و جوان. پدر بزرگمان خیلی پیر است. پدر بزرگمان خیلی پیر است. 70 سال پیش او هم جوان بود. 70 سال پیش او هم جوان بود. زیبا و زشت. زیبا و زشت. پروانه زیباست. پروانه زیباست. عنکبوت زشت است. عنکبوت زشت است. چاق و لاغر. چاق و لاغر. یک زن به وزن 100 کیلو چاق است. یک زن به وزن 100 کیلو چاق است. یک مرد به وزن 50 کیلو لاغر است. یک مرد به وزن 50 کیلو لاغر است. گران و ارزان. گران و ارزان. اتومبیل گران است. اتومبیل گران است. روزنامه ارزان است. روزنامه ارزان است.